chagua tuwe kwenye mti gani. Watu tufanani ndani, nje, nje ndani. Akili kichwani, kufunzo nyumbani. Sijaji kitabu kama uja kisoma ndani. Rika na kupakua majungo kama esani. I'm drunk in love, tanimbia nyimbo gani. Nerio zambao, paparazi dirishani. Habari jamani, muna habari gani. Viongozi wapenda kiki. Kiki. Yo, baby.